Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Evet, hocam merhabalar. Biz uzun süredir birlikte olamadık. Olamadık maalesef. Evet, geçen ayın son programını da Argun'la birlikte yaptınız. Evet. Aslında bugün üçlü olacağız. Argun da yolda. Merhaba, ama birazcık trafiğe birazcık takıldı. O da biraz sonra gelir. Evet. Bugün ne konuşacağız hocam? Bugün gündem olarak ilginç bir konuyu gündeme getirmeyi düşündüm. Biliyorsunuz bizim deprem yönetmeliğinden hep bu programlarda bahsediyoruz. Ancak evet, bu yönetmelik tabii çok önemli ve şimdi işte yenisi artık eli kulağında, bugünlerde yayınlanmak üzere. Ki bunun çalışmaları da işte 4 seneyi geçti. İşte. Ama bu yayınlanmadan sonra konulan süre aslında uzun bir süre, yani bir yıl gibi bir şey. O belki şimdi azalacak. Kısaltacaklar mı? Yani bilmiyorum, evet. O artık arada kaybedilen zamanı hiç değilse evet, onu telafi. Çünkü düşünülen etmedi. Aslında bu yılın başında yayınlanmasıydı. Ya, geçen yıl sonu yahut da. Ve bir yıl bir geçiş süresi verilmesi düşünülüyordu. Ancak uzadı işte, bir 6 ay daha uzayınca o zaman bu geçiş süresi yine 6 aya indirilip yine öngörülen tarihte. Ama sizin tarafınızda, yani işin uzmanları tarafında artık yapılacak herhangi bir şey kalmadı. Bitti. Sadece şimdi imla hataları falan düzeltiliyor. O, yani onun redaksiyon geldi. Evet. Evet. Yani için şey teknik. Editoryal bir iş kaldı. Evet, yani. Evet. Şimdi bu tabii, bu sözünü ettiğimiz ve çokça konuştuğumuz bu programlarda, bu yönetmelik aslında bina yönetmeliği. Zaten kısaca yenisinin adını Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği diye koyduk. Daha uzun bir adı var ama aşağıda bu hani kolay akılda kalsın, kolay ifade edilsin diye öyle bir kısa bir isim koyduk. Sadece bina türü yapıları, yani nedir işte evler, ofisler, işte diğer yapılar, bir kamu binaları, okullar vesaire, okullar, her türlü hastaneler, bina dediğimiz o fonksiyonu olan, o tür yapı taşıyıcı sistemleri olan şeylerle sınırlı. Yapılarla ilgili. Mesela köprülere uygulanamaz. Evet. Örneğin. Yani pek çok yapıya uygulanamaz. Ama tabii pek çok başka yapı türü de hayatımızın içinde. Evet. Hatta kritik. Evet. Mesela şimdi biz bu konu detayına birazdan gireceğim. Bunlarla ilgili yönetmeliklerimiz yok hemen hemen. Pratik olarak yok. Bölük pörçük bir şeyler var ama onlar da çoğu eskimiş. Yani modası geçmiş. Türkiye'de örneğin bir köprü yapılacaksa Amerikan şartnamesi, bazen işte Avrupa şartnamesi, bazen onun bunun şartnamesi falan kullanılır hale geldi. Eskiden beri de böyleydi. Köprü deyip geçmiyor. Yani bir standardımız yok. Milli bir standart. Milli bir standardımız yok. Evet. Ama şey de bir standart değil midir hocam? Mesela Amerikan standartlarını uygularsınız, dersiniz ki ben kendi ülkem için. Zaten öyle yapılıyordu. Evet. Yani hala bile Amerikan standartları bizim karayolları teşkilatının eskiden bir karayollarını da Amerikalılar kurduğu için öyle bir tradisyonel bir şey vardır, evet, biliyorsunuz. Yani. Doğru. Fakat tabii yani her şeyiyle Amerikalıları izlememiz mümkün değil artık. Bizim de kendimize özgü deprem haritamız var, başka şeylerimiz var. Amerikalılardan farklı ayrılan taraflarımız var vesaire, uygulamayla ilgili olarak. Bu işin sadece bir kısmı, köprü diyorum. Olay şu, altyapı diyelim genellikle. Genel anlamda. Genel anlamda. Ne var bunun içinde? Mesela burada işte iki ana sınıfa ayrıldı. Bir tanesi ulaşım yapıları dediğimiz şeyler. Bunların içinde neler var? Köprüler, viyadükler var. Her türlü. Demiryolu, karayolu. Karayolu ve demiryolu. Evet. Ondan sonra tüneller var. Şimdi tüneller Türkiye'de çok fazla yapılıyor. Yapılmaya başladı. Dikkat ederseniz sen Anadolu'da da çok fazla tünel var. Metro tünelleri de metro. Onlar da tüneldir. Tabii. Metro yapıları. Bunlarla ilgili bir yönetmeliğimiz yok. Üçüncüsü kıyı liman yapıları. Kıyı liman yapılarıyla ilgili ve aslına bakarsanız demiryolu köprüleriyle ilgili olarak da 2007 yılında büyük ölçüde naçizane benim çabamla oluşturulan bir şartname var. DLH yönetmeliği olarak biliniyor. Bu bakanlığın talebi olarak mı gündeme geldi? Evet. O da efendim şöyle. Bu nokta önemli aslında. Bu şöyle. Evet. O 2005 yılında deprem şurası yapılmıştı. Evet. Deprem şurasında alınan kararların da uygulanması bir nevi mecburidir. Yani yahut da geleneksel olarak uygulanır. Evet. Aslında bu karar, buna benzer bir karar o şurada alınmıştı. Anlatabiliyor muyum? Evet, 12 yıldan bahsediyoruz hocam. O şurada bu kararı önerdiniz. At komisyonun başkanıydım ben. Yani hep aynı konuyu. Evet. 2005 yılına gittik. O zaman bu kararın uygulanması dediğim gibi hemen hemen mecburi gibi. Çünkü Türk idari sisteminde şuralar yani de facto uygulanması zorunlu şeyler. Tabii, plan, olarak, program evet, ve evet, şuralar. Herhalde evet. Kanuni bir şey de vardır ama bilmiyorum. Evet. Onu o zaman uygulayan sadece ve sadece bu eski adı DLH olan kurum oldu. Devlet Hava Meydanları. Evet, devlet demiryolları. Demiryollara. Limanlar ve hava yolları. Evet. İnşaatı Genel Müdürlüğü. Şimdi o kaldırıldı son zamanlarda birkaç sene önce. Şimdi Altyapı Genel Müdürlüğü. Aynı fonksiyonu gören bir müdürlük var şu evet, anda. Gene Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı. Yine Ulaştırma Bakanlığı'na evet. bağlı. O zaman da öyleydi. Onlar şey yaptılar. Yani o şuranın kararını sonuçları şey yaptılar. Evet. İşte o zaman da biz de görev aldık. Ben de dediğim gibi bu liman yapıları özellikle. Çünkü Türkiye'nin üç tarafı deniz. Bir sürü limanımız var. Devamlı liman yatırımları yapılıyor. İskeleler yapılıyor vesaire. Hiçbir şeyimiz yoktu. O benim de biraz bu liman yapılarıyla ilgili olarak özel sektör tecrübemden gelen, daha o zamanlardan gelen bayağı bir birikimim vardır. Ona dayanarak tabii, o dönemin en çok bu tür yapılarını yapan şirketlerden evet, birisinde çalıştım. 1980'lerde yani evet. 30 seneden fazla. Kendinizi önce. Akademiye kaptırmadan önce. Dolayısıyla o zaman işte DLH'nın kapsamına giren bütün şeylerle ilgili bir şeyler yazdık. En detaylısı limanlar ve kıyı yapıları olmak üzere demiryolu köprüleri ve hatta hava meydanı yapıları içinde üçü bir arada bu hala yürürlükte. Yani 2007'de bitti, 2008'de yürürlüğe girdi. Şu anda kullanılıyor ve başarılı da uygulanıyor özellikle deniz yapılarında. Çünkü onlar çok yaygın. Evet. Ama karayolları ile ilgili demiryolu köprüleri de var ama bunlar çok sık yapılmıyor biliyorsunuz. Yani demiryolu devletin tek elinde olan bir şey. Orada da uygulanıyor. Ama karayolu köprüleri için işte genellikle Amerikan şartnamesi uygulanıyor ama o şartnamenin uygulanması sırasında bir takım problemler çıkıyor tabii. Hiçbir zaman. Yani bir milli yönetmelik gibi değil. Bir de şunu tabii şey yapmak lazım. Özellikle köprülerin üzerinde çok duruyoruz. Köprüleri eskiden merkezi hükümet yapardı. Yani açıkçası karayolları yapardı. Şimdi herkes yapıyor. Belediyeler yapıyor. Düşünün Anadolu'nun her yerinde belediyeler köprü yatırımı yapabiliyorlar. Bu kent içi tabii kent içinden bahsetmiyoruz. Tabii, yok kent içinde. Kent içinde. Evet. Kent içinde. Ama kentler büyüdü. Yani, tabii. Yani köprü deyince işte alt üst geçitler şunlar bunlar hepsi doğru. Var yani. Viyadükler. Viyadükler hepsi evet. Oluyor. Evet. Evet. Argun da aramıza katıldı. Ona da bir merhaba diyelim. Evet. Tatilden gelirmiş gibi bir hali var ama trafikte sıkıştı herhalde. Evet. Hoş geldin Argun. Hoş bulduk. Evet. Argun'a hemen kısaca bilgi verelim. Evet. Ulaşım ve dağıtım tesisleriyle ilgili deprem yönetmeliği konusunu konuşuyoruz. Evet. Hocam ona ilişkin şimdi tarihsel bilgileri veriyor. Orada da bir evet. 12 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Evet. Evet. Buna limanlar dahil mi hocam? Evet. Burada zaten şu size bir not hazırladım. Evet. İkinci sayfasında içeriği var. Kapsamı var. Şunun için sordum. Çok kısa bir evet. parantez vermek ve konu şeye programa ısındığımı evet. göstermek için benimle çalışan bir mimar hanım master tezinde İstanbul'un 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı liman çalışmalarıyla ilgili bir tez yazdı. Hmm. O meyanda da arada paylaştığı bilgiler var. Ve o zaman anlaşılan Almanlarla Fransızlar arasında bir çekişme var. Hmm. Yani Anadolu Demiryolu'nu Almanlar yapıyor. Dolayısıyla Haydarpaşa ile çok ilgililer. Evet. Burada Avrupa'ya bağlanan kısımda Fransızlar etkin. Evet. Bunlar hem para hem mühendislik hizmeti evet. hem kurulan şirkette pay yani evet. Sarayla çok didişmeli bir dönemler olduğunu bu vesileyle duymuş oldum. Evet. Daha geçmişi belki de başlangıçları evet. bunları içeriyor. Evet, evet. Kulaklar çınlasın. Evet. Evet. Şimdi işte onu anlatıyordum. 2005'te bu DLH yönetmeliği diye bir yönetmelik var şu anda. Bu kıyı ve liman yapılarını, demiryolu köprülerini ve hava meydanı yapılarını şey yapıyor. İşte biz onu 2006-2007 yıllarında büyük ölçüde benim katkımla hazırlandı. Ve 2008'den itibaren de başarılı uygulanıyor. Ancak biraz önce işte şey yaptım, pek tekrar etmeyeyim. Bu deprem danışma kurulu AFAD'ın 2010-2011 yıllarında bir ulusal deprem stratejisi ve eylem raporu hazırladı. UTSEP denilen şey. Bu da 2011 tarihinde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Şimdi bunun uygulanması lazım. Bu şeylerden bir tanesi, bu çeşitli hedefler konuldu. Mesela bir tanesi işte bu bizi ilgilendiren kısmı, bugünkü konumuzu ilgilendiren kısmı hedef B1. Genel olarak genel başlık deprem güvenli yerleşme ve depreme dayanıklı yapılaşmanın sağlanması başlığı altında işte binalar vesaire deprem yönetmelikleri vardı. Bir de bu strateji B16 diye şimdi bugünkü konumuzu oluşturan şey. Yani bütün altyapı sistemlerinin depreme dayanıklı olarak yapılması için gerekli çeşitli aktiviteler. Bunların tabii en önemlisi deprem yönetmeliği yani bir mevzuat hazırlanması, teknik gerekiyor, mevzuat tabii. hazırlanması. Zaten onunla ilgili de bir eylem alt maddesi vardı. İşte ulaşım sistemlerinin ve önemli ulaşım tesislerinin depremlere dirençli bir şekilde projelendirilmesi, bakımı ve denetimi için düzenlemeler yapılacaktır diyor. Tabii işte bu yönetmelik yapılacaktır demek yani aslında kısaca. Biz buna ulaşım tesislerine aslında bir önceki genel stratejide bir de dağıtım sistemleri de var. Sonuç olarak bu ayrıntı UTSEP'te yapılmadı ama şimdi oraya geliyorum. UTSEP raporuna göre bunlar genel olarak bu strateji ve eylem planları yapıldı ve bir takım kurumlar da görevlendirildi. Mesela evet. bunun için işte Ulaştırma Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı şey oldu. O bakanlık da kendi içinde Karayolları evet. Genel Müdürlüğü'ne verdi. Görevlendirdi. Fakat bu işin hemen 2012'de başlaması gerekiyordu. İşte bir sene geciktiler. 2013'te Karayolları Genel Müdürlüğü bu işle görevlendirdi. İşte çeşitli kurumlara şey yaparak işte bir toplantı organize etti. Üniversiteleri de yazdı. Biz de Boğaziçi Üniversitesi adına ben de katıldım. Başka arkadaşlar da katıldılar. İşte bu işin nasıl yapılacağı, ne olacak, nasıl formüle edilebilir? Çünkü sadece böyle bir hedef ve hedef... Genel bir hedef var. Detay yok tabii. Uzun toplantılardan sonra hemen hemen yani bütün 2013 yılı boyunca süren toplantılardan sonra bu işi formüle ettik. Ben çok Ankara'ya gittim geldim bu sıralarda. O sıralardaki programlarda eminim bunlardan bahsetmişimdir. Evet. Evet. Sonuçta ben işte bir genel bir rapor hazırladım. Bu içerik falan yani o zamandan kalmadır. Ondan sonra işte bir bütçe çıkardım. Bu işin maliyeti ne olabilir? Çünkü DLA yönetmeliği de profesyonel olarak hazırlanmıştı. Bunlar biraz yani biz gerçi deprem yönetmeliğini, bina yönetmeliğini hala amatörce yürütüyoruz ama yani şey için söylemiyorum. Bir beklenti içinde olduğumuz için ama bu işler genellikle artık profesyonel yapılıyor. Elbette. Yani. Yani bir bayağı bir emek gerektiren şeyler çünkü. O zaman da öyle yapılmıştı. Bu sefer de öyle yapılmasını o zaman önerdik. Fakat 2013'ten bugüne kadar Karayolları Genel Müdürlüğü bu konuda bir çaba göstermedi. Hocam burada gerçekleşme dönemi 2017'de bitiyor gibi görünüyor. Bitecekti görün. Yani bu uygulamalar dahil hayır, mi? Bu şeyin hazırlanması. Hazırlık safhası. Evet. Ama o hazırlık da başlayamadı doğru diyorsun. Yani çünkü işte 2012'de başlamadı, 2013'te başladı. Benim hazırladığım o bütçe raporuna göre işte Kalkınma Bakanlığı var değil mi şimdi eski DPT yerine? Oradan bütçe de aldılar 2014'te. Başlayacaklardı. Fakat ne olduysa ben de önünde son takibini bıraktım yani. Takip ediyordum. Bütçe durmuş. Bütçe alınmış. 2 sene durmuş. Hatta 3 sene. 2016'da geçen yıl bizim eski mezunlardan bir tanesi Ankara'da karayollarında bir üst düzey yönetici olarak atandı. O bunu görmüş. Bütçesi var. Bütçesi var. Görev belli tamamlanmış. Belli. Niye yapmıyoruz? Vallahi işte hıkmak bilmem ne falan filan. Ve o arkadaşımız sağ olsun bu işi canlandırdı. Tesadüfen tabii. Yani. Yani öyle tabii yani. Evet. O arkadaşımız da ama yani bizim öğrencimiz olduğu için depremle vesaire ilgili bir arkadaş. Yani evet. Şey tabii, konuyu bilen bir arkadaş. Dolayısıyla bu işte ben bu şeyi o raporlarımda zaten yani o komite oradaki komite çalışmalarında bunların içeriğini şey yapmıştık. Bu içerikle ilgili, bu altyapı tesisleriyle ilgili bütün devlet kurumları temsilcilerinden oluşan bir koordinasyon kurulu da kurduk. Kağıt üstünde var. 2 defa toplandık işte o zaman sonra bitti. Neyse 2016'da bu geçen sene canlandırıldı. Ve ancak canlandırıldı ama hemen 1 sene geçti yine ihaleye yeni çıktılar. İhale geçenlerde sonuçlandı. Şimdi bu artık realize olma noktasına gelecek olan... Neyin ihalesi hocam bu? Hazırlığın bu profesyonel... Hazırlığın profesyonel ihalesi. Hizmet alınması evet, ihalesi. Evet, profesyonel hizmet. Şimdi biraz burada içerik önemli. Ben size tabii şeyi anlattım, bir gelişimi evet. Anlattım. Şimdi başlığı bunun ulaşım ve dağıtım tesisleri. Şimdi bakın içeriye girince bunun içinde neler neler var. Yani biraz önce Argun Bey siz gelmeden konuşuyorduk. Ulaşım tesisleri. İşte birincisi karayolu, demiryolu, köprü ve viyadükleri. Evet. Bunun demiryolu köprü kısmı mevcut DLA yönetmeliğinde var 2008'den beri yürürlükte. Kısmen de uygulandı. Karayolu ve demiryolu tünelleri ve diğer zemin yapıları. Bu tabii çok önemli. Metro yapıları da bunun içinde. İçinde. Bu konuda doğru düz bir yönetmeliğimiz yok. Ben mesela geçen yıl sanıyorum veya evvelki yıl bir toplantıya katıldım. İstanbul Belediyesi'nin organize ettiği bir workshop gibi bir toplantıya. İşte bütün bu genellikle bu şeyleri metro projeleri yabancı firmalara, dizayn firmalarına yaptırılıyor. İşte bunun deprem hesabı konu oydu yani. Deprem hesapları nasıl yapılıyor? Yani çıktı ki ortaya tam bir kaos var. İtalyan firması bir şeye göre yapıyor. İspanyol firması başka bir şey. Yani işte bir şekilde onları şey yapıyorlar. Yani yanlış değil belki yaptıkları falan ama yani ortada bir şey var. Bir milli yönetmelik olması lazım. Neye göre denetleyeceksiniz? Tabii tabii işte. Hepsi için özel şartnameler hazırlanmış evet. Veya tabii bu şartnamelerin bir kısmı işte iyi bir kısmı yetersiz vesaire. Güncel. Bunlar bu tek tek mevzuat çok önemlidir yani. Bu işin sadece ben deprem kısmından bahsediyorum. Tabii daha da geniş başka manada. Başka meselelerde. Tabii. Aslında devletin bu tür sözleşmelerinden ben tabii örneğin şeyini vermeyeyim, ismini vermeyeyim ama devlet kendini hukuken sağlama alabileceği kısma çok daha büyük ağırlık veriyor. Ama işin teknik sağlamlığı kısmı ise rahatlıkla göz ardı bırakılabiliyor. Yani herhangi bir problem çıktığında devlet neyi uygulayacağını hukuken bağlıyor sözleşmelerde. Evet. Ama yapının veyahut da makinanın neyse devletin almak istediği veyahut yaptırmak istediği onun kalitesiyle ilgili kısım herhangi bir standartla ifade edilmiyor. Evet. Bakın yani o nokta şunu söylemek mümkün. Devletin çok uzun bir zamandır teknik altyapısı çok zayıf. Yani kadro olarak, eleman olarak. Yani bunlar oradaki idarecilerin, yöneticilerin liyakat sorununa getiriyor. Evet. Yani, tabii. Ama çok da, bu yeni bir olay değil. Evet. Son peki zamanlarda hocam, iyice şey oldu. Yani. Hocam şimdi bunlar sorumluluk Gürhan deyince yani hukuken kendini emniyete alıyor gibi görünüyor ama o teknik tedbir alınmış olmaz ise gene bir sorumluluk payı var. Aslında var ama bir şekilde bu rücu edilmiyor. Türkiye'de herhalde edilmiyor. Türkiye'de bu teknik problemler yani de resmen dizayn hatasından, uygulama hatasından bir sürü olay oluyor. Bir sürü milyonlar, milyarlar kaybedilebiliyor icabında. Evet. Can kayıpları oluyor. Bir şekilde hesap bunlar bir şey. Bu konuda çok zayıfız yani sorumluluk, mali sorumluluk mesleki denetim, sorumluluk yok. Eksik. Sorumluluk şeyi yok. Yani İngilizce liability denilen Amerikalıların her şeyde gündeme getirdikleri kavram bizde yok gibidir yani. Var da biliyoruz da uygulamada yok. Bunu demek istiyorum. Özellikle devlet işlerinde yani tabii, müsaade etmezse soruşturma bile açılamamasından bir de o var. Bir de o var tabii. Tabii çok haklısınız. Evet. Bunlar ulaşım tesisleri başlığı altında. İşte şey de var burada, kıyı liman yapıları. Bu aslında mevcut yönetmelik güncellenecek şimdi. O da çünkü 10 senelik yönetmelik oldu. Yani 2008'de yürürlüğe girdi ama 2007'de hazırlanmıştı. 10 yıl içinde bizim ilgi alanımızdaki bunlar da muazzam gelişmeler oluyor. Yani 10 teknolojide yıl, müthiş. Evet. Hele son zamanlarda bu artık çok hızlandı. Yani tabii komünikasyonun etkisi falan filan da. Hava meydanları yapıları da keza Türkiye'de zaten giderek artıyor, artacak da şeyler. Bu birinci grup. İkinci grup dağıtım tesis ve sistemleri. İşte burada hiçbir yönetmelik yok. Aslına bakarsanız dünyada da bu konuya. Bundan neyi kastettiğimizi bir kısaca şimdi bunu da üç alt gruba ayırdık. Boru hattı sistemleri. Bakın düşünün. Petrol, doğalgaz, su, atık su, bütün belediye hizmetlerinin kapsamı içindeki boru sistemleri. Şimdi bir büyük depremde, İstanbul depreminde, Allah göstermesin diyelim. Acaba ne olacak bizim altyapımız? Kanalizasyon sistemimiz, doğalgaz sistemimiz. İşte iyi yapılmaya çalışılıyor vesaire ama yani bu eğer bir 7'nin üzerinde bir depreme maruz kalırsak muazzam bir şey olabilir yani. Barajlarda bile zarar görebileceği. Tabii. Bu şimdi dağıtım sistemi bizim şeyimiz burada. Barajlar falan ayrı konu. Bu kapsamda değil. Evet. Arıtma tesisleri, pompa istasyonları, sıvı depolama tankları, bunlar yapıdır her biri. Tabii. Bunların. Bunlar, başlıca bunlar. Borulu olanlar. Evet. Bunlar boru hattı sistemleri dedik buna şey olarak. İkincisi elektrik iletim sistemleri. Yüksek gerilim trafo merkezleri. İşte açık şalt sahaları vesaire. Bakın bu mesela çok önemli bir şey. Ben bu konuyla tesadüfen 99 depreminden önce bir iki böyle rapor makale okumuştum. Amerikalıların yaptığı. Amerikalılar 90'larda başlamışlar bu. Şeyden sonra aklıma geldi 99 pardon daha 99 depremi olmuş muydu? Olmuştu galiba evet. İstanbul'da. Yani şey malum İstanbul'daki şeye gittik biz. Arkadaşlarla birlikte ben organize ettim. Yani merakımdan Ümraniye'de falan bir yerde çok büyük bir şey var. Şalt sahası var. Ama yani açık söyleyeyim o zaman bu şalt sahasının işte komponentleri nedir falan çok da bilgim yoktu yani. Çok baba bilgilerim. Fakat gördüğüm şeyler karşısında dehşete düştüm yani. Böyle öyle uydur kaydır işte direkler bilmem neler işte ıvır zıvır yapı elemanları diyelim. Daha kim baksa bunun depremde şey olacağını anlar yani. Mühendis olmaya lüzum yok. Ama düşünün. Mesela o şalt sahasında onlardan bir tanesi yıkılsa etse hadi be, bütün Anadolu yakası karanlık. Yahut bir kısmı karanlık. Bilmiyorum işte. Bunlar çok büyük alanlara şey yapar. Besliyor çünkü. Besleyen eleman. Mesela bu bir örnek. 99 yılından bahsediyorum. O zamandan beri benim kişisel olarak bir şeyim olmadı. Umarım bunları şey yapmışlardır. Sanıyorum da bir şeyler yapıldı. O zaman hatta biz yani uyarmaya çalıştık. Ya siz bunları şey yapıyor musunuz vesaire gibi ilgili bu Tekin şeylerine işte Türkiye Elektrik Kurumu vardı o zaman. Şimdi de var mı bilmiyorum. Deprem güvenliği açısından evet, tasarımda yani dikkat uyarma edin. Anlamında çünkü yani. Bir sürü çelik yapılaşma vardır orada. Direkler, taşıyıcılar. Muazzam, muazzam, muazzam. Bunların bağlantılarının kopması, yerlerinden çıkması, temellerinin çökmesi filan işte şeyin sistemin durması anlamında. Yani bunlar basit gibi görünmekle beraber yani hayati öneme haiz, önemi haiz yapılar. Mesela devam edelim. Yüksek gerilim hatları, direkleri işte malum bunlar bütün Türkiye'de. Su altı kablo sistemleri, yer altı kablo sistemleri var. Bunlar yerin içinde. Çok kullanılıyor. Yer hareketinden dolayı deprem tabii. Demek yer hareketi demek. Ne olacak? Yer hareketinden etkilenebilir çeşitli zemin koşullarında. İşte kontrol kumanda sistemleri var. Buna bir de şey eklendi. Demiryolu elektrifikasyon ve katener sistemleri de. Bunu demiryolcular istediler daha sonra ekledik. Bu da ikinci grup. Bir boru hattı sistemleri, elektrik iletim sistemleri, bir de iletişim tesisleri yani telekomünikasyon. Şimdi bu da hayatımıza giren yeni bir şey değil mi? Yani tabii. Son özellikle son 15-20 internettir, şudur budur, telefon internet, vesaire. Evet. Şimdi elektronik haberleşme, yeraltı ve hava iletim tesisleri genel olarak bunların içinde hani ayrıntılarını bugün ben de tek tek söyleyecek durumda değilim ama bunların olduğunu biliyoruz. Hani isimlerini, tabirlerini bile çoğu zaman bilmiyoruz. Elektronik haberleşme kuleleri var işte mesela. Çelik veya betonarme oluyor. Ondan sonra haberleşme ve bilgi sistemlerinin işlendiği binalar. Bunlar özel binalar. Bunlar için özel izolasyon sistemleri vesaire yapılıyor örneğin. Yani Türkiye'de bunlar yapılmıyor değil, yapılıyor. Oluyor ama yani işte. Data merkezleri var. Dediğim gibi. Evet, data merkezleri. Çok önemli mesela. Bütün bankaların data merkezleri var. Şimdi bunlarla ilgili eminim o bankalar o data merkezlerini yaparken bir takım uluslararası yönetmelikleri herhalde bulup uyguluyorlardır. Ama bizim de bir yönetmeliğimiz niye olmasın yani biz. Şimdi bu haliyle bu şekilde bir yönetmelik veya yönetmelikler dizisi artık nasıl olacaksa bence çok çok önemli bir şey. Yani Türkiye çok da kritik bunu, bir alan bu tabii. Bunu becerebilirsek ki bunun için bunun tamamı ihaleye çıkan paketin evet, içinde var mı evet, hocam? Evet, var. Ama bu projelendirmeyle ilgili kısım değil mi? Hayır. Projelendirme. Tabii. Hiç şüphesiz. Evet. Hiç evet. Şüphesiz. Tabii. Bir de şu var. Bir de onu da ekleyeyim. Bir de hem yeni yapılacak olanların hem de mevcutların güçlendirilmesi de bunun içinde olacak. Evet. Ya o çok önemli çünkü tabii. Bu sözüne ettiğimiz bütün bu altyapı tesislerinin yani bu yönetmelik çıktıktan sonra büyük bir kampanyayla taranması, değerlendirilmesi lazım belki parçalara evet. Ayrılarak hem, vesaire. Kamu yönetiminin yani, binaları ve tabii. Tesisleri, altyapıları hem de özel binalar çok için yönetmeliğimiz var. Mevcut binaların değerlendirilmesi bölümü de var o yönetmelikte. 2007'den beri değerlendirme de var. Ama bunlar başka şeyler. O bina yönetmeliği. Hatta adına bina yönetmeliği dedik. Yani kısaca Türkiye bina deprem yönetmeliği. Şimdi çıkacak olan 2017. Ama bunlar yok. Bunların bir kısmı açıkçası özellikle ikinci söylediğimiz bu dağıtım tesisleri, sistemleri benim bildiğim kadar hiçbir yerde yok. Yani Amerika mesela hep onu örnek alıyoruz. Çünkü en gelişmiş ülke hiç şüphesiz özellikle deprem mevzuatı bakımından. Japonya'da tabii öyle. Bunların ilgili kurumların parça parça çıkardıkları şeyler var. Mesela diyelim işte elektrik kurumu. Hatta orada Amerika'da eyalet düzeyinde oluyor bunlar. Kaliforniya'da deprem var. Belki bilmem. o Kuzey Amerika'da, Orta Amerika'da deprem olmayan yerlerde de dert değil bu. Yani. Onun için onlar böyle eyalet bazında da parsiyel gidiyorlar. Evet. Bölük pörçük şeyler var. Ama Türkiye bir üniter devleti yani. Burada bunun kimin şey yapmasını bekleyeceğiz? Bunu belediye çıkarsın yok işte falan diyecek halimiz yok. Hala Türkiye'de merkezi bir sistem var. Ve bir de şu var. Şimdi bu şeyin yani bu hazırlığı biz 2013'ten sonra yaparken şimdiki bina deprem yönetmeliğinde de esas aldığımız performansa göre tasarım esprisini burada şart koyduk. Şart koştuk. Yani o hepsi aynı espri, hepsi aynı yaklaşım içinde olacak. De, servis depremi, küçük deprem, büyük deprem, hem yani çeşitli depremlere göre bütün bu sistemler değerlendirilecek, tahkik edilecek, verifiye edilecek. O bakımdan şimdi 2 yıllık bir süre var. Bununla ilgili şartnamede 2 yıl herhalde yeter. Tabii ama büyük bir kadro çalışacak. Yani sürenin de uzatıldığı anlamına geliyor tabii. Evet. 2017 geçti. Bitti. 2019'un ister durduk. İstemez. Evet. Bir yani, şey sormak. Türkiye böyle işte yani. Soruyu ikinci bölüme bırakalım mı? Peki. Bir müzik parçası dinleyelim. Aynen. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. How you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Giriyoruz. Girdik. Evet. Açık Radyo'dayız. İkinci bölümdeyiz. Ve bugün ulaşım ve dağıtım tesisleriyle ilgili deprem yönetmelikleri çalışmaları ve hazırlıklarını konuşuyoruz. Programda hem argonyum var, hem Nuray hocamız var. Üçümüz birlikte bugünkü programı ilerletiyoruz. Buyurun hocam. Evet. Şimdi bu dediğim gibi bu kapsamda, bu çok geniş bir kapsam. Evet. Aslında burada bir nevi alt başlıklara bakarsanız 7 tane şartname hazırlanacakmış gibi düşünebilirsiniz. Yani çünkü bunlar farklı yapı sistemleri. Yani bir köprü başka, tünel başka. Tamam. Kendi içinde bile ciddi farklılıklar taşıyor. Yani 4 tane ulaşım şeyde 4 alt başlık var. Dağıtım sistemlerinde de 3 başlık. Yani 7 tane yönetmelik mi? Hakikaten öyle de yayınlanabilir, bilmiyorum artık bunu. Devlet nasıl yapacak? Bu ihale kapsamında bu yönetmelikleri hazırlayacaklar evet, mı? Evet. İki sene de süre var. İki sene süre var. Yeter bence yani şey evet, olarak. Ama, evet çünkü ama büyük biraz bir, şeyi var. Büyük alt, bir alt kadro yapı hazırlayacak yani. Bunu yani bölüşecekler. Yani 20 kişiye yakın bir şey var. Öngörü var. Hı. Şeyde hazırlayacak. Yani bunların çok büyük bir kısmı akademisyen zaten. Yani ne kadar 13-14 tanesi akademisyen aslında. Öyle bir bu başlıklara göre örgütlenip tabii, komiteler tabii şeklinde onlar çalışmalar. Onların kim olduğu belli mi yoksa henüz değil. Değil henüz ama değil. Yani ama yani bu artık ihale olduğuna göre yakında herhalde kesinleşir. Evet. Ama yani herhalde ihale şartnamesinde de bunların hepsi var. Hangi şeyde hepsi var. Özellikle, yani çok özellikle evet, çok detaylı onlar. O yeterlilik belli. Yani. Tabii. Hocam, o mesela sizin açınızdan doğru bir. Ben o zaten geçen seneki çalışmalarda o teknik yani ihalenin detayı, teknik şartnamesine büyük ölçüde ben evet, katkıda bulundum. Bunların hepsini öngörmüştüm. Evet. Hemen hemen aynısını çıkarmışlar. Evet. Güzel. Bu çalışma hocam neticelendiği zaman elimizde satır başları veya konu başlıklarıyla bağlantılı şartnameler olacak. Evet. Ondan sonra da görevlendirme yapılacak herhalde değil mi? Bu şartnameye uygun hale getirin altyapının şu grubunu, şu grubunu diye. İhale artık o görevlendirme nasıl yani sonuç olarak bunu karayolları mı yürütüyor şu anda? Bunu Çevre Bakanlığı aslında bu Çevre Bakanlığı'nın da dışında yani şey AFAD'ın pardon Ulaştırma Bakanlığı burada. Hı-hı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme çok uzun olduğu için bir türlü alışamadım. O görevlendirildi. O da kendisine bağlı olan Karayolları Genel Müdürlüğü'nü görevlendirdi. Ama bunun şeyi içinde işte elektrik sistemleri falan filan var. Yani bunlar hangi bakanlığa bağlı? Enerji Bakanlığı. Yani bakanlıklar arası bir şey tabii. Evet. Ama dediğim gibi bu bir danışma kurulu oluşturuldu. Koordinasyon kurulu özür dilerim. Yani bütün bu geçen 2013'te yapılan çalışmalarda ve geçen yılda bu tekrarlandı işte bu tekrar canlanınca o kurumlardan her birinden temsilciler katıldı. Katıldılar. İşte ve onların da bu proses sırasında yine katılımı öngörülüyor. Yani onlara götürülüp onay alınacak, onların görüşleri alınacak vesaire. Uygulamacı onlar çünkü. Yani. Yönetim karayollarında mı? Hali. Yönetim idari yönetim. İdari yönetim. Orada. Milleti toplantıya çağırma. Tabii birisinin bunu yürütmesi lazım. İşte, bu teklifleri kim toplayacak? Herhalde yine karayolları. Hep karayolları yaptı. Hep karayolları güzel. Tamamen yetkili. Evet. Yani bu işi idari olarak da onlar... Doğru adres midir hocam? Herhalde çünkü yani burada köprüler, viyadükler var, işte limanlar var vesaire. Şimdi birkaç şeyi birden bağlarsanız şey olur. Yani Çok başlılık olur. İdari evet, bakımdan şey zor olur. Şimdi burada tabii yerel yönetimleri de çok ilgilendiren bir sürü evet, yerel yapı yönetimler var. Mesela çok ilginç. Yerel yönetimlere 2013'te geçen sene de bir sürü davet yapıldı. Özellikle İstanbul Belediyesi'ne. Ya gelin bakın burada bunu alın. Sizin de görüşlerinizi alalım. Özellikle İzmir Belediyesi, İstanbul Belediyesi'ne. Hani bunlar depremin... Ankara. Bütün yani, büyük şehirler. Yani Ankara yani, neyse diyelim. Hani ama Ankara'da deprem var da İstanbul'da. Yani bir boru sistemleri, bir elektrik sistemleri vesaire. Bir tane şey gelmedi. Allah Allah. İlginç bir şey işte. Allah. Yani bakın bunlar şey mi, Türkiye'nin problemi. Uzak durma mı? Nedir hocam? Hiç cevap vermediler. Yani karayolları şey yaptı. Onları davet etti bir şekilde yazıyla şununla bununla. Gelmedi. Hocam mesela bu şeyle ilgili doğalgaz. Yani o pardon. Yok, bir koordinasyon yani kurulu kurduk dedik. Orada belediye temsilcisi yok mesela. Bundan sonra olur inşallah. Yani evet, bunu şeyden sonra tekrar yenileyecekler, tekrar kuracaklar o şeyi, yani eksikleri vardı çünkü o koordinasyon kurulunun. İstanbul'da mesela İGDAŞ'ın İGDAŞ'ın işte İSKİ'nin hepsinin konuları bunlar. Evet. Yani bunlar basit gibi görünüyor. Basit sistemler gibi ama sonuçları itibariyle deprem sonrası görecekleri hasar ve bu hasarın topluma yansıması maliyeti açısından korkunç önemli yapıyor. Tabii. Peki yani hocam, binalar kadar bunlar da önemli. Geçmişte bu viyadük güçlendirmeleri falan yapıldı. Bunların evet. Şartnameleri nasıl oluşturuldu bunlar yokken? Gene dünyanın benzer... Vallahi bakın ben size söyleyeyim. Viyadük özellikle İstanbul çevresindeki viyadüklerin, köprülerin güçlendirilmesiyle ilgili olarak biz Kandilli olarak çok katkıda bulunduk. Ben bazılarını bizzat kontrol ettim. Mesela bu Japon kredisiyle işte yapılan, ne diyelim, 2000'lerde yapılan bu Ortaköy viyadükleri. Üç tane Ortaköy viyadüğü var. İşte yıkılan Ali Sami Yenstad'ın önündeki o Mecidiyeköy viyadüğü var. Bunlar hepsi aynı Japon firması tarafından 100 milyon dolarlık bir Japon kredisi verildi o zaman Türkiye'ye. Bunlar güçlendirildi. Şimdi burada açıkçası bunlara özgü özel şartnameler hazırladık. Japon firması iyi bir firmadır. Türkiye'ye daha önce de çalışmış bu IHI, yani çok iyi. İkinci şeyi yapan, ikinci asma köprüyü yapan, şimdi şeyi yapacak, körfez geçişini yapacak. Çok iyi bir firma. Onların teknik şeyleri de çok Çanakkale'yi iyi. Çanakkale'yi mi yapacak? Hayır. Körfez yapıyor. Körfezi yaptı. Yapacak ya. İyi. O yaptı. İntihar eden Çanakkale'de mühendis. Onlar ikinci geldiler. İlginir yani. Evet, onu Koreliler kazandı. Yani onlar bir şartname teklifiyle mi geliyor? Veya tabii. Şimdi orada şöyle oldu. Biraz işte Japon şartnamesi var. Japon şartnamesinden yararlandı. Kobe'de yatmıştı çünkü viyadükler. Oo, tabii çok kötü. Tabii. Çok tecrübeleri var onların. Olmaz olur mu? Çok tecrübeleri var. Ve güzel bir şartnameleri var aslında. Hmm. Yani köprü şartnamesi yani olarak. Bu yeni çalışmalarda ışık tutacaktır. Tabii hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz. Ama biz tabii bir takım Türkiye'ye özgü bir takım şeyler de var. Ama anlaştık onlarla. Yani çok olumlu insanlar ve çok bilgili bir kadro orada görevlendirdiler elhak yani. Dolayısıyla hiçbir problem olmadan biz onları şey yaptık. Şartnameler hazırladık. Ve onlar uygulandı. Yani özel işe özel teknik şartname hazırlandı. Evet. Uygulandı. Ama dediğim gibi bu işte bir şekilde belki başka bir yerde olsa başka bir şey olacaktı. Yani bu konular için biraz bir milli şartnamenizin olması zorunlu. Şimdi köprüler çok önemli. Biraz önce onu söylüyordum. Yani hani karayollarının yine iyi kötü bir disiplini var. Yani ama yerel yönetimler çok miktarda köprü yapıyor şimdi. Evet. Alt üst geçit köprüleri demeyin. Onların çok büyük yapıları da var oğlum. Büyük açıklıklar da olabiliyor. Muazzam yanlışlıklar yapılıyor yani bu arada. Artı hiç ekonomik olmayan şeyler yapılıyor. O var tabii. Yani böyle felaket. Over designlar falan. Yani onlar ama hemen hemen hiçbir kontrol yok. Belediye ne anlar bundan? Belediye binaları bile kontrol edemiyor. Evleri kesinlikle bile kontrol edemiyor. Bunlar biraz daha sofistike yapılar, daha uzmanlık şeyi gerektiren yapılar. Hiçbir şey yapılmıyor. Düşünün biliyor musunuz? Mesela şey iyi çalışıyor Türkiye'de eskiden beri. Bu DLH limanlar kısmı bütün şeylerin dizaynı oradan geçer. Havalimanları mı? Hayır. Deniz limanları için söylüyorum. Havalimanları belki de o da öyledir ama çünkü ben orada tanıdığım insanlar vardı. Bu 2007-2008'de hani DLH yönetmeliğin hazırlanırken onlarla çok temasımız var. İyi bir kadro da vardı. Bir kısmı onların şimdi emekli oldular ama yani orada iyi bir tradisyon var. Bütün deniz bir iskele yapıyorsanız ufak bir iskele bile Ankara'ya gidiyor. Yani. Hocam bu söyledikleriniz bir başka açıdan beni çok korkutuyor. Evet. Yani mesela birçok örneğinize baktığım zaman çok kurumun başındaki insanla veya kurumun içindeki ekiple doğrudan ilgili olduğunu hissediyorum. Hiç şüphesiz. Yani mesela karayolları vakti zamanında Amerikalılar tarafından bütün dizaynı gerçekleştirilmiş olan bir kurum. Evet. Ve senelerce de hakikaten çok da başarılı çalışmalar yürüttü. Bugünkü durum konusunda ben bir şey söyleyebilecek durumda değilim ama siz tabii ki çok işin içindesiniz. Yine de Türkiye'nin başarılı kurumlarından biridir ama eski oranla Evet. Başka bir durum var tabii. Tabii. Mesela böyle konuşunca aklıma ikinci bir kurum geliyor. DASK kurumu. Evet. Yani ortalıkta kurum yokken çatır çatır uygulamalarını beğenmeyebilirsiniz. Sigorta kapsamının çok düşük olduğunu düşünebilirsiniz falan filan. Ayrı mesele ama 7-8 kişiden oluşan koskocaman işler yapan ama şimdi de DASK'ın bir şeyi var. DASK tabii. Operasyonu ihale ediyor. Evet ama bu bile çok önemli değil mi hocam? Ama bu çok önemli. Bak tabii. Profesyonelce yönetiliyor. Evet. DASK'ın kendi şeyi dediğiniz gibi 7-8 kişidir ama evet. İhale ediyor. Bir sigorta şirketi alıyor. Evet. Birkaç şirket şimdiye kadar çalıştılar. Şimdi mesela çok dikkat çekici bir şey. Onlar profesyonel firmalar. Çok dikkat çekici bir şey evet. Söyleyeceğim size. Evet. Bir sigorta şirketine Mustafa Hoca gibi birisini aldılar. Tabii. Yönetim kuruluna getirdiler. Tabii. Şimdi tabii. Bu Türkiye'de örneğini çok tabii. Az gördüğümüz tabii. Uygulamalardan birisi. Ama bu bir de şu var yani. Bu tür yapılar uluslararası çalışmak zorunda olan. Tabii. Yapılar, tabii. Yani onu böyle bize kendimize benzetmeye kalksaydık. Reasüransı var. Reasüransı falan beceremezdik. Tabii mesela. Kabul halbuki, etmezler. Evet. Halbuki çok doğru söylüyor Argun Bey. Yani halbuki bugün DASK o bakımdan yani reasürans sistemi bakımından bunlar enteresan böyle bonolar falan ihraç ettiler. Evet tabii. Yani uluslararası piyasada sattılar vesaire. Çok başarılı uygulamalar yaptılar. Şimdi bu ancak profesyonel bir yönetimle olur. Yani bunu DASK özel bir şey olarak uygulama olarak çok Türkiye'de, doğru tasarlanmış. Türkiye'de pek başka şeyi olmayan, örneği olmayan. Örneği olmayan veya çok az olan bilmiyoruz. O şekilde ama istisna bu yani. Evet. Bakın bu karayolları falan eskiden Amerikalıların kurduğu zamanda ki ben de artık yaşım epey ileri. Bakın ben 1965'te İTÜ'den mezun oldum. Çok kısa bir süre karayollarında da çalıştım. O zamanlar bu prestijli de bir işti. Müthiş. Ve karayolları o zaman yani bakın ne olursa olsun eninde sonunda bütün mesleki şeyleri bir tarafa bırakırsanız eninde sonunda bir ücret politikası meselesi. Tabii. O zaman karayolları, devlet su işleri de aynı şekilde olmak üzere Anadolu'da özellikle müteahhitlerden serbest müteahhitlerden en az onlar kadar para verirlerdi. Yani gayet o zamana göre gayet tatmin edici ücretlerle çalışır. Devlet memur ücretinin üstünde. Tabii. Çünkü bir çok nitelikli mühendisler. 10.195 sayılı bir kararname vardı hatırlıyorum. Onun için yani o zaman da bir devlet şeyi var işte personel kanunu var. Ama onun dışında yevmiye usulüyle mesela giderseniz diyelim ben Elazığ'da bir şantiyede çalıştıydım. Bölge zammı var. Çünkü Elazığ Doğu Anadolu'da işte şey. Mahrumiyet bölgesi. Artı şantiye zammı var. Normal bir iyi maaş alıyorsunuz bir de üstüne bunları alıyorsunuz. Şimdi bununla böylece ben mesela orada çok kaliteli mühendisler gördüm. Ben acemi bir mühendisim tabii. Onlara çok da yararlandım. Yeni bir şey öğrendim. Çok kısa çalışmama rağmen. Bu ne zaman oldu? Devlet Personel Kanunu 657 çıktığı anda rahmetli Demirel'in zamanında döneminde. Tam tarihi neydi? Şimdi tam yanlış bir şey söylemeyeyim. O zaman birden Çöktü sistem. Yani benim bu mesela eşitlik sağlandı. Karayollarında benim çalışan sınıf arkadaşlarım vardı. O zamana kadar çalıştılar. Çok da her yerde Anadolu'da ne yollar, köprüler yaptılar. Evet. Çok kıymetli mühendislerdi. Hepsi ayrılmak zorunda kaldılar. Tecrübe kazanmışlardı. Tabii. Özel teşebbüs. Oradan itibaren kadrolar zayıfladı. Anlatabiliyor muyum? Bu çok yani ters bir şey oldu. Hani Demirel özel sektör şampiyonu diye o zaman ortaya çıkan bir politikacıydı ama bu tarafı devleti yıkmak amacı yoktu herhalde. Çünkü kendisi de oradan gelmiştir. Hocam, Devlet Su İşleri Genel Müdürü. Evet. O dönemin iyi müteahhitlik, büyük müteahhitlik firmaları da o yetişmiş mühendisler tarafından hiç şüphesiz oluşturuldu. Sezai Türkeş'ler. Tabii. Öyle başlamış olabilir hocam. Yok onlar vardı daha önce de ama yararlandılar. Aldılar tabii. Bir de yükseldiler tabii. Mesela bir başka verdiğiniz örnekte de işte 2005'te kararlar verilmiş. Her şey hazırlanmış. Bütçesi çıkarılmış. Gitmiş toz draftta duruyor yani. Bu gayet Doğal. Çok Ankara'da tabii, böyle şeyler çok normal ki. Artık düzelecek hocam bunlar. Öyle mi? Tabii. Etkin. Peki, onun bildiği yani bir şey var herhalde. Referandum mu düzeltecek? Evet, yani insana çok bağlı, kişiye çok bağlı, ekibe çok bağlı bir olaydan bahsediyoruz. Yani, evet, evet. O bakımdan da birçok konuda Allah bizi korusun diyoruz. Yani. Yani benim bunca yıl deneyimden sonra diyeyim, ya gözlemimden sonra. Hani her zaman söylenir işte, devlet biraz küçülsün daha şey. Evet, hakikaten devlet küçülsün, bir sürü şey var. Hala da herhalde kadrolar şişkin. Küçülsün ama kalifiye olsun. Küçük hak ama eden çok gelsin. Çok uzmanlardan oluşan bir şey olsun. Çünkü eskisi kadar devlete muhtaç değil toplum. Yani toplum, sivil toplum şimdi çok gelişti. Özel sektör çok gelişti. Eskiden devletin merkezi idarenin yaptığı çok pek çok görevi şimdi özel sektör yapıyor. Tamam, güzel. Buna itirazımız yok. Ama devleti, hala devlet en büyük yatırımcı. Unutmayalım. Bu devleti iyi, kalifiye insanların yönetmesi hem idari bakımdan hem teknik bakımdan umarım. Söylemesi kolay hocam. Evet. Ama yani bunlar vallahi zaten Argun Bey, bütün söylediklerimiz 50 yıldır söyleye geldiklerimizden ibaret. Yani aslında yeni bir şey söylemiyoruz. Argun bu programda bayağı siyasete girmeye çalışıyor. Evet, anladığım kadarıyla. Evet. Biz yine kendi alanımızda sabit kalalım. O gene yakında tatile matile gider. Evet. Bizim başımıza kalır program. Peki bu süreci izleyen, denetleyen bir müşavir lik ekibi var mı? Mesela siz işin içinde olacak mısınız? Evet. İşte biz o rolü şey yapacağız. Yani şeye göre. Üstleneceksiniz. Evet. 3 kişilik bir şey kuruldu. Bir üst kurul öneriliyor. Yani bu sistemin içinde. Ya onları bütün bu sistemi kontrol edecek. İşte yol gösterecek vesaire. Öyle biz de herhalde görev alırsak öyle bir o pozisyonda. Bu çalışmayı. Evet. Evet. Neticede bu ihale sonucunda bu hazırlanan önerilecek ihaleden firma seçiliyor. Evet. Seçilen firma da belli bir süre sonra çalışmalarını getirip teslim edecek. Evet. O süreçte soru moru gelirse siz hem o sürecin içinde baştan itibaren biz olacağız. Tabii. Evet. Ondan sonrası sonra konuşulacak herhalde. Yani bu şartnameler çıktı, hazırlandı, i̇şte masada, onaylandı. Onaylandı, ondan sonra işte. Tabii bu bir şey, bir süreç, yaşayacak olan bir süreç. Bu şartnameler işte uygulamaya girince her şartname öyledir. Sonra yıllarla yenilenecek. Tabii tabii, aksaklıkları da ortaya çıkar, düzeltilir. Bazı durumları ihtiyacı karşılamıyor olabilir. Yani ben 1993'ten beri bu şartname için içindeyim. Yani neler yaptık. Değişti. Özellikle bina yönetmeliği bu şeyde de. Mesela şimdi bu liman yönetmeliğinin değişmesi de çok iyi olacak. Çünkü dediğim gibi epey eskidi galiba. Çok eskimedi ama yani son 10 yılda mesela bilgisayarların gelişmesiyle öyle yeni nümerik teknikler artık vardı da o zaman uygulama için şey değildi. Pratik değildi. Şimdi bilgisayar programları, onlarla ilgili şeyler, yayınlar o kadar arttı ki. Bir 10 sene korkunç bir şey. Yani. Benim merak ettiğim bir konu daha var hocam. Sona yaklaşıyoruz çünkü. Mesela ihaleyi üstlenecek olan kuruluşun yurt dışı desteği alması veyahut da yurt dışından herhangi bir kuruluşla, birkaç kuruluşla birlikte ortak çalışması falan. Yok, o düşünülmüyor ama şey, karayolları, ben ondan emin değilim, öyle bir şey sadece. Ama şartname yani buna izin. Uluslararası bir değerlendirme yaptırma ihtimali var bittikten sonra mı bilmiyorum. Yani bir takım ama karayollarının şeyinden benim pek bir öyle bir şey duydum yani. Evet. Evet. Ama uluslararası neler yapıldığını tarayacak o görevli. O başka bir şey tabii. Zaten benim söylediğim anladım sizin şey. Söylediğinizde evet. tabii. Yani mesela şu anda Türkiye'deki büyük projelerde bir bakıyoruz ki işte yerli yabancı şirketler bir arada çalışabiliyorlar. Şimdi biz bakın çok önemli projelerde onları mutlaka yapıyoruz zaten. Mesela benim danışmanlık yaptığım hizmetler var. Bir örnek size verebilir miyim? Lütfen. Tabii. Tipik bir örnek. Çamlıca'da çok İstanbul'un en yüksek yapısı olan bir kule yapıyoruz. Evet, evet, evet. Bizi de çok yakından ilgilendiriyor biliyorsunuz. Evet. Oraya taşınacağız. Evet, ama biz o kuleye giremiyoruz. Onu sonradan anlatırım. Öyle mi? Evet. Biz TRT'nin kulesinde kalacakmışız. TRT'nin kulesi, yani bütün kuleler kalkmayacak. Bütün kuleler kalkıyor. TRT'nin kulesiyle o büyük uzun kule kalıyor. Siz TRT ile ittifak halindesiniz. TRT ile ittifakı sağlayan RTÜK. Evet. Ne mutlu. Neyse. Ne mutlu. Şimdi mesela bu çok önemli bir proje ve çok zor bir proje hakikaten. Bunu Türkiye'de önde gelen şirketlerden bir tanesi yaptı. Reklam olmasın diye ismini söylemeyeyim. Evet. Biz de danışmanlık yaptık. Ama çok ünlü bir Amerikan firmasından da peer review aldık. Yani peer review dediğimiz bu. Strüktür için mi? Strüktür için. Deprem için. Deprem konusunda. Çünkü deprem muazzam orada önemli. Çünkü yapının işte şu anda görünen kısmı betonarme, onun üzerinde en az o kadar bir çelik var. Muazzam bir çelik yapı var. Hem betonarme, dolayısıyla fevkalade detaylarda da çok önemli problemler ne karşı çıkıyor karşı. Ve çok uzun sürdü yani bu evet, şey. Amerikan firması da çok önemli bir firma. Yani bu tek örnek değil. Yani birkaç tane daha binada da aynı uygulama gerektiğinde kapı çalındı. Evet. Yapıldı. Programı kapatmak zorundayız. Lazım. Evet. Süremizi doldurduk. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun Argun. Sana da teşekkür ederiz. Rica ederim. Efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında Nuray Aydınoğlu hocamız, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte idik. Ulaşım ve dağıtım tesisleri için deprem yönetmelikleri hazırlanması konusunda Nuray hocamızın aktardığı bilgileri konuştuk, sohbet ettik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.